teraz. O najciekawszych zjawiskach na styku gatunków. O eksperymentach i o polskim jazzie jako żywym organizmie. Zapraszamy na Młody Polski Jazz. W Trójce. W niedzielę o 21:00. Ania Lalka. I Maciej Jankowski. Polecamy. Autopromocja. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Tutaj nadaje Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Czas karnawału każdemu chyba kojarzy się dobrze. Z zabawą, beztroską, spotkaniami znajomych, odwiedzinami w klubach. Co roku staram się też uczestniczyć w kwitnącym w tym czasie życiu na parkietach, a nawet aktywnie je współtworzyć, jako DJ zasilając muzyką głośniki niejednego klubu. 38 lat temu założyłem w Zgorzelcu Joint Venture Sound System, jeden z pierwszych polskich DJ-skich kolektywów reggae, do którego wkrótce dołączył Mariusz Dziurawiec, Vel Activator ze studia Asuan. Czołowy polski dubmaster i producent artystów od kapeli ze wsi Warszawa po Wawa Muffin. Wciąż dużo radości sprawia nam bezpośrednia konfrontacja z publicznością oraz adrenalina, którą może dać tylko głośno puszczana dobra muzyka. To dla mnie zupełnie inne doświadczenie niż praca w radiu. Litry wylanego potu, zdarte gardło, obolałe nogi, nieprzespane noce po transowych tańcach i nieraz setki kilometrów drogi. Jednocześnie powiązanie dwóch moich alter ego, klubowego i radiowego, jest organiczne i oczywiste. Granie imprez to możliwość bezpośredniego spotkania z wami face to face, często wspominając te audycje. To również okazja do klubowych testów numerów znanych z anteny Strefy Dread. Dziś po raz pierwszy w Trójce ta relacja jest odwrotna. Chciałem was na taką imprezę zaprosić i atmosferę wrocławskiego klubu Kalambur przenieść karnawałową nocą w radiowy eter na całą Polskę i cały świat. Jako zwolennik zabawy refleksyjnej, nawet w karnawale skłaniam się do określenia Karnawał Solidarności, który jako piękny czas wspominał niedawno w Strefie Dread Tomek Lipiński. Proponuję więc uaktualniony Karnawał Solidarności z wszystkimi ludźmi w opresji, bo niestety nie brakuje ich na świecie. Basowa celebracja wolności. Najbliższe dwie godziny w Trójce to fragmenty niepublikowanego seta Joint Venture Sound System z wrocławskiego Art Café Kalambur 13 grudnia 2025 roku. I data nie była tu bez znaczenia. Graliśmy z Mariuszem zarówno dla zabawy, jak i dla ostrzeżenia, bo historia lubi się powtarzać. Usłyszycie właściwy dla Joint Venture zestaw reggae, dub, steppers, roots, drum and bass, funk, world music, okraszony live dubami aktywatora, efektami, syrenami, samplami i mikrofonowymi komunikatami. To była naprawdę gorąca sesja w sercu Wrocławia i mam nadzieję, że choć część tej magii i energii będzie teraz waszym doświadczeniem. Witaj na ścieżce wojownika. Strzeżcie państwa przed wrogiem. Dostąpcie wy tej łaski. Strzeżcie państwa. Oh! chcę wyżej, chcę szybciej. Solution. Panowie są z nami, Londyn nadaje. Here we go, here we go. Positive vibe. Ciała tym. Będzie tym, ciała tym, będzie tym. 13 grudnia, dla wszystkich tych, którzy pamiętają 13 grudnia i dla tych, którzy nie było jeszcze na świecie. Nasz joint venture zabiera was do Nowej Zelandii. Ścieżce wojownika. There's a war in me. the air. Till it gets too hard to breathe. Wypełniamy przestrzeń muzyką. Oh, my baby's crying, yeah. Oh, it's my thought too. Dla wolnych ludzi, wolna muzyka, dla wszystkich wolnych ludzi. W rocznicę dnia, kiedy nie było Teleranka. Nie było Teleranka. Była tylko generalska gęba. Ciemne okulary. Wojskowa Rada Dawowego Ocalenia. Earthman Skunk OBF. Bong chi chi chi chi chi chi wang. Bong chi chi chi chi chi chi wang roy. Iration step up. Bong chi chi chi chi chi chi wang roy. Rolla rolla rolla rolla roll is a Earthman style. Yes. Rolla rolla rolla rolla come the original style. OBF. Witamy pana kierownika, zarządcę spraw ziemskich na tym kalamburowym padole. My zarządzamy sprawami kosmicznymi dzisiaj i wysyłamy wam pozytywny message w smutną rocznicę, gdy Babylon took over. Domo przejęło kontrolę. Especja czajna się za rogiem. Rockin! Joint Adventure! Earthman Skunkin! Dubbing in a Babylon. Earthman style. Połączenie najmocniejszych sił. OBF, Iration Stebas. Razem. Earthman Skunk. Joint Venture w rocznicę smutnego dnia. A to jest akurat dobry news. Ladies and gentlemen, widzimy się 25 lipca w Ostródzie. Bo włócznia ciągle płonie. Burning spirits in a house tonight. Nie rdzewieje. Joint Venture Sound System przedstawia fundamenty. Wake up Wrocław! Niech miasto się obudzi. Niech ci, co pamiętają, dadzą świadectwo systemowej zerowej. Wake up the town. Wake up the country, wake up the town. King Kong sound in the King style. Wake up the country, wake up the town. Champion sound is around. We know oh, make your ballast go. Are you up at them dance so? We know no, make your bad so. Are you up at them, so? When I'm around town. Oh. The champion sound is around. We never do no wrong. Bang bang bang, he come out and man called King Kong. Bang bang bang. Wake up the country, wake up the town. Champion sound is around. Wake up the country, wake up the town. Champion sound is around. Wake up the country, wake up the town. Champion sound is around. Wake up the country, wake up the town. Champion sound is around. Champion sound in my play down the street. And your heart keep a beat. Champion sound in my play down the lane. And reggae music is all you need. Watch them a run, me say watch them a run. When they champion sound in my call. Watch them a run, me say run up and down. When they champion sound in my call. Bang bing bing bing bing bing bing bing bang bang bang bing bing bing adi adi adi adi adi adi adi. Bing bing bing bing bing bing bing bing bang bang bang bing bing bing bing. Wake up the country, wake up the town. Champion sound is around. Champion sound is around. Wake up the town. Champion sound is around. Babilon tej nocy budził tak po kawałku. Wyciągał niektórych ludzi z domów nocą. A rano wszyscy włączyli radio i było przemówienie. I włączyli telewizję i najpierw był szum. A później znowu było pamiętne przemówienie. Don't worry. produkcja o New Sound Records. Joint Venture i klasyki ze studia Adriana Sherwooda. Can't get to Zion with a Bushman. get to Zion with a Bushmaster. A M16 a revolver. Bushmaster. Z M16 nie pójdziesz do nieba. Naszym gościem Nation jest Nation disagree. Big Youth. Nation rising against nations. Nations, nations. Sevada Tehu. Hosanna Tehu. Sevada Tehu. Wersja Hosanna Tehu. Fiskalna. Economical crisis. Economical meltdown. Economical crime. Economical crisis. Move ya. Perfida fiscal. Angela Merkel. Perfida fiscalna. Nieopodatkowana. Big Youth nadaje z Londynu. Economical system get flopped. Then economical system get crashed. Wszyscy dostają w dupę. Wszyscy dostają w dupę. Only love can. Hey! Nation rising against nations, nations, nations. Tell ya that, tell who? Hosanna, say who? Tell ya that, wielki młodzieniec. Hosanna, say who? Joint venture. Economical. Kiedy nie było tego ranka. Wielu rzeczy nie było. Wielu rzeczy nie było. Nie było. Nie było. Nie było. Nie było. Nie było łączności. Zagubienie, omamienie, przygniecenie. To była wersja fiskalna. Big Yuffie in a house tonight. I feel the fire in the belly, yuffie ban ban. The fire in the belly, yuffie ban ban. I feel the fire in the belly, yuffie ban ban. The fire in the belly, yuffie ban ban. I will try with the fire. Po Pozdrawiamy Wrocław Industrial Fest. Może to trudno uwierzyć, ale kiedyś nawet graliśmy na Wrocław Industrial Fest. Maciek, Arek, pozdrawiamy was serdecznie. Kawał dobrej roboty. Murder Style. Żadnych jeńców. True expression is clean if you know it. Soak in the ceiling to grow it. Say what you mean if you flow it. State your whole being. Don't know what more is my vision. A cool decision to my function. Where the vision collision to the decisions at the junction. It's your defense when you hear it. Hear it invoking your spirit. Spirit and most of the spirit. Spirit and habits delivered. So cheer it, cheer it. Come again, keeping this one moving. Moving with this rhythm till it's stopping. Lock into it. Jedyny dobry system to sound system. And the only good system is a sound system. Let me the mic, let me the mic. Thank you. Thank you for listening. Green Lion. This a real dancehall thing. Turn up your rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, dim. Rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, dim. Rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, dim. Ring it, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. I said the only good system. Is a sound system. Hey. Only good system is a sound system. Hey. Rubber dub massive, no keep listening. Cause the only good system is a. Lord God, me said the only good system is a sound system. Hey. Only good system is a sound system. Hey. Dance all massive, no keep listening. Cause the only good system is a sound. Show me, say, put up the lighter, put up the lighter up in the air. Yeah. Put up the lighter, up the lighter. up the scene, I full up everywhere. I strictly rock by dub 12 months of the year. Pull it up, me selector that I forward there. Turn it up in reggae music loud and clear. My sound start clear, watch the crowd draw near. The only good system the crowd want hear. Only good system is a sound system. Hey. Only good system is a sound system. Hey. Rubber dub massive, we no keep listening. Cause the only good system is a... Lord God, me said the only good system is a sound system. Hey. Only good system is a sound system. Hey. Hey. Dance all massive, we no keep listening. Cause the only good system is a sound... DJ. Yes. Strictly reggae music, make it play, make it play. Roots and culture, night and day. Cruise, we a cruise up the sound highway. Dance all night, Friday to Friday. Select up a dub out of the reggae library. Roll up a giant if I do it my way. Cause me nah make Babylon spoil my day. I said the only good system is a sound system. Hey. Only good system is a sound system. Hey. Rubber dub massive, we no keep listening. Cause the only good system is a... Lord God, me said the only good system is a sound system. Only good system is a sound system. Hey. Dance all massive, we no keep listening. Cause the only good system is a sound. Turn up your rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, dim. Rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, dim. Rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, dim. Ring it, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Turn up your rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, dim. Rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, dim. Rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, dim. Ah, this a real dancehall thing. I said the only good system is a sound system. Only good system is a sound system. Only good system is a sound system. Only good system is a sound system. Only good system is a sound system. Hey. Only good system is a sound system. Hey. Hey. Dance all massive, we no keep listening. Cause the only good system is a sound. Choć nie mamy sound systemu, staramy się robić co możemy. Radykalna strona dźwięków wojownika w rocznicę stanu wojennego. Czy czujesz, człowieku? Feel it. czujesz to? Hey yo, I'm a Zenith and Omega. Skaramucci on the microphone. Skaramucci on the microphone. A teraz klasyk lat 90. z czasów, gdy rodziła się klubowa kultura. Ten zespół to Stereo MCs. Connected. If you met